الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، muhterem arkadaşlar, bugün 27 Aralık 2003 Riyad-ı Salihin kitabı ile ilgili 5. dersimiz. 2. baptayız, yani Tevbe babında. Kitabın 19. hadisindeyiz. Zir İbni Hubeyş şöyle demiştir: mes üzerine mes etmekten sormak için Safvan İbni Assal radıyallahu anhu'ya gittim. Ya Zir, seni buraya getiren sebep nedir diye sordu. Ben ilmi istemek için dedim. Bunun üzerine o, melekler istediği şeyden razı oldukları için ilim isteyen kimseye kanat gererler dedi. Büyük ve küçük abdest bozduktan sonra mesler üzerine mes kalbimi kurcaladı. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir kimsesin diye sormak için sana geldim dedim. Ona Resulullah'ı bu hususta bir şey söylerken işittin mi dedim. Cevaben evet dedi. Yolcu veya misafir olduğumuz vakit 3 gün 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı emretti. Ancak bundan cünüplük hali müstesnadır. Lakin büyük, küçük abdesti bozan şey ve uykudan sonra mes ile emrederdi dedi. Ben onu, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevgiye dair bir şeyden bahsederken işittin mi dedim. Evet dedi. Bir seferde Resulullah ile beraber bulunuyorduk. Onun yanında bulunduğumuz sırada bir bedevi ona yüksek sesle "Ya Muhammed" diye seslendi. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem onun sesine yakın sesle "Geliniz" diye cevap verdi. Ben, yani sahabi, "Sana yazık olacak. Sesini alçaltarak konuş. Sen peygamberin huzurunda bulunuyorsun. Sesini yükseltmekten nehyolundun" dedim. Bedevi, "Allah'a and olsun ki yavaş konuşmayacağım" cevabını verdi. Sonra bedevi dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, "Bir kişi bir kavmi seviyor. Fakat onlara ulaşamıyor." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü kişi sevdiği ile beraberdir buyurdu. Safvan İbni Assal devam eder ve der ki, bize haber vermeye devam etti de hatta güneşin battığı istikamette bir kapıdan bahsetti. İki tarafı veya binekli kimse için onun arası 40 veya 70 yıldır. Öyle bir kapı ki, binekli kimse için bir tarafından diğer tarafına 40 ya da 70 senede ulaşıyorsun. Şam tarafındaki ravilerden biri olan Süfyan şöyle dedi: yüce Allah gökleri ve yeri yarattığı gün onu, yani o kapıyı tevbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğasıya kadar kapanmayacaktır. Bu hadisi arkadaşlar Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet müsnedinde, Tayalisi müsnedinde, Humeydi yine müsnedinde, Abdurrazzak musannafında, İbn-i Hibban sahihinde, Tabarani Mu'cemül Kebir'de, Ebu Naim Hilye'de, İbn-i Huzeyme sahihinde rivayet etmiştir. Hadis-i şerif sahihtir. Bu hadis de müellifin, yani Nevevi'nin getirdiği diğer hadisler gibi tevbenin ne zaman kesileceği hakkındadır. Ancak hadis-i şerif daha başka faydeler de içermekte. Bu faydelere gelince, bir, Zir İbni Hubeyş adlı tabi'in Safvan İbni Assal radıyallahu anhu'ya ilim hakkında sormak için gelmiştir. Ve Safvan radıyallahu anh ona ilmin üstünlüğüne dair bir hadis zikreder. Safvan radıyallahu anhu ona ilmin üstünlüğüne dair bir hadis-i şerif zikreder. Melekler istediği şeyden razı oldukları için ilim talep eden kimseye kanat gererler. Bu muazzam bir faydedir arkadaşlar. Bu ilmin ve ilim talebinin faziletine bir delildir. Tabi bundan murad olan şer'i ilimdir. Yani Resul sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ilimdir. Dünya ilmi ise dünya içindir. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ilime, Kur'an'a ve sünnete medhusena ve teşvik vardır. Bu ilim bir çeşit Allah yolunda cihattır da. Hatta bazı alimler ilim talebinin silah ile Allah yolunda cihattan daha üstün olduğunu söylemişler. Çünkü dinin muhafazası ilim yoluyladır. Silah ile cihat yine ilme bina edilmiştir. Mücahidin seyri, mücahidin kıtali, ganimetlerin taksimatı, esirler hakkındaki hüküm hepsi ilim yoluyladır. Dolayısıyla ilim her şeydir. Bunun için Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Sonra Zir İbni Hubeyş Safvan İbni Assal'a kalbini kurcalayan bir soru sorar. O da büyük ve küçük abdest bozduktan sonra mesler üzerine mes yapmak caiz midir değil midir? Soru budur. Bunu öğrenmek için sahabeye gelir ve böyle bir soru yönlendirir. Ve Safvan radıyallahu anhu bunun caiz olduğunu beyan eder. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolcu veya misafir olduklarında cunukluk hali müstesna büyük ve küçük abdest ve uykudan dolayı meslerini çıkarmamalarını emretmiş. Bu meslin cevazını, hatta insan meslerini giymiş ise mes yapmanın ayakları yıkamaktan daha faziletli olduğuna bir delil. Bukhari ve Müslim'de gelen Mughire İbn-i Şube radıyallahu anhu hadisinde kendisi Resul sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abdest alır. Mughire İbn-i Şube Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meslerini çıkarmak için eğilir. Şöyle der Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona. Onları bırak. Çünkü ben onları abdestli olarak giydim. Sonra da üzerlerine mesheder sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şuna delildir. Eğer insan abdestli olarak çorap veya meslerini giymiş ise daha aftar olan, daha üstün olan, daha faziletli olan ayaklarını yıkamayıp üzerlerine mesh yapmasıdır. Yani çorapları veya mesleri üzerine mesh yapmasıdır. Bu hadis mesler üzerine mesh yapma hakkında bir delildir arkadaşlar. Bu konudaki hadisler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir olarak gelmiş ve ehli sünnet de bunu almıştır. Ta ki Rafizilerin yani Şiilerin bu konudaki muhalefetlerinde ve bunu inkarlarından dolayı bazı ilim ehli mesler üzerine mes konusunu akaid kitaplarına almış. Akaidi bir konu olmamasına rağmen Şii ve Rafizilerin inkarı sebebiyle akide hakkında yazan ilim ehli akide kitaplarına bu konuyu almışlar. Ve aslında mes konusu Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu tarafından da rivayet edilmesine rağmen yine Şia tarafından alınmamış ve kabul görmemiş. mesler üzerine mes, çoraplar üzerine mes, yoksa çıplak ayak üzerine mes, Şia'nın sünnet olarak gördüğü bir amel. Ancak mesler olsun, çoraplar olsun üzerlerine mes etmenin şartları vardır. Kısaca bunları hatırlatalım. Bir, abdestli olarak giyilmesi gerekir. Çorapların veya meslerin tam olarak abdest alır, ayaklarını yıkar, çoraplar veya meslerini giyer kişi. Veya abdestli olarak giymiştir çorabını mesela, üzerine mes yapmıştır. Birkaç çorap daha giyme ihtiyacı duymuştur ve yine abdestli olarak ilk çorabın üzerine giydiğinde bu ikinci çorabına mes yapabilir. Ancak burada meshin başlama vakti ikinci çorabın mes vakti değil, ilk çorabın mes vaktidir. İkinci şart ise mesler üzerine mes küçük hadesten dolayı olur. Cunukluk durumunda insanın bütün vücudunu yıkaması gerekiyor. Dolayısıyla mesler veya çoraplar üzerine mes etmenin bir manası kalmıyor. Üçüncü şart, bunun müddetinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sınırladığı vakit içerisinde olması. İkamet halinde olan için bir gün ve bir gece mesin müddeti. Sefer halinde olan için üç gün ve üç gece. Bu mes müddetidir. Bu müddet bittiğinde mes yapamıyorsun. Ama bu abdestin bozuluyor manasına gelmiyor. Mesler bittiğinde abdest bozulmuyor. Yani meslin müddeti bittiğinde bir gün bir gece ikamet eden için, üç gün üç gece misafir olan için vakit bitti. Mes vakti bitti. Abdest bozulmadıysa hala abdestlisin. Devam et. Tekrar abdest almak istediğinde işte bu sefer çorap ve meslerini çıkartıp abdest almak zorundasın. Konumuzla ilgili hadise devam edelim. Sonra Zir İbni Hubeyş, Safvan İbni Assal'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den muhabbet yani sevgi hususunda bir şeyler duyup duymadığını sorar. O da evet diyerek yüksek sesle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çağıran bir bedevinin kıstasını anlatır. Bedeviye yüksek sesle Resul sallallahu aleyhi ve sellemin çağrılmasının yasak olduğunu anlatmaya çalışır. Çünkü Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurur kitabında: ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Hucurat suresi 2. Ancak bu tür insanlar, yani bedevi türü insanlar, toplu yerleşim alanlarından uzak kalmış insanlar. Adaba dair pek bir şey bilmezler. Toplumdan uzak oldukları gibi ilimden de uzaktırlar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o kişinin anlayacağı, kavrayacağı bir uslupla cevap verir. Sonra bedevi şöyle bir soru sorar. Bir kişi bir kavmi seviyor. Fakat onlara ulaşamıyor. Yani o kavmi sevmesine rağmen ameli onların amelinden daha az. Eşit değil. Öyleyse o kimle birliktedir? Onlarla mı yoksa değil mi? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü kişi sevdiği ile beraberdir. Evet, bu büyük nimetten dolayı Allah'a hamdolsun arkadaşlar. Allah-u Teala şahit ki bizler Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi, raşit halifelerini ve ashabını ve onlardan sonra gelip hidayet üzere olan bütün ilim ehlini seviyoruz. Allah'tan istediğimiz bizi onlarla beraber kılmasıdır. Bu hadis insan için büyük bir müjde. Kişi bir toplumu sevdiğinde onlarla birlikte oluyor. Velev ki amelinde bir kusur dahi olsa. Cennette Allah-u Teala onları bir araya toplamakta. Evet, kişi sevdiği ile beraberdir. Müslümanları seviyorsa ahirette onlarla birliktedir. Gayrimüslimleri seviyorsa kıyamet günü onlarla birlikte ama başka bir yerde. Bunun için kişi sevdiğini iyi seçmesi gerekmekte. Hadisten çıkan fıkhi konuları toparlayacak olursak, bir, kişi anlayamadığı dini konuları ilim ehline sorar. Allah-u Teala bunu kitabında emretmiştir. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani bilene sorun. Nahl suresi 43'te. İki, alime soru soran bu alimin delilini sorabilir. Bu bir nas mı? Kur'an ve sünnetten mi? Yoksa istidlal ve o kişinin içtihadından mı? Bunu sorabilir. Alimin buna cevap vermekten imtina etmemesi gerekir. Çünkü fetvanın delili ile beraber zikredilmesi kişinin doğruluğunu ve ihlasına, doğruluğuna ve ihlasına bir alamettir. Bir işarettir. Allahu Teala'nın da dediği gibi kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. De ki eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin. Bakara suresi 111. Üçüncü olarak meşler ve çoraplar üzerine meshetmeye dair Cemaleddin Kasimi tarafından bir kitap yazılmıştır. Bunun üzerine Ahmet Muhammed Şakir'in talikatları vardır. Sonra bu kitapçık Nasreddin Albani tarafından tahkik edilmiş ve hadisleri tahric edilmiştir. Kitapçık Türkçe'ye çevrilerek okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Dördüncü olarak alimlerle birlikte adaplı olunması ve onlarla olan oturumlarda sesin alçaltılması. Beşinci olarak cahilin öğretilmesi. Bunlar hepsi hadiste var. Altıncı olarak insanın hayırlılarla birlikte olup, hayırlı insanlarla birlikte olup onları sevmesi. Çünkü insan kıyamet günü sevdiği ile birliktedir. Kişi dostunun dini üzeredir. Bunun için herkes kimi dost edindiğine iyi baksın. Yedinci olarak Allah'ın rahmetinin genişliği. Çünkü Allah kullarının tövbelerini kabul etmekte. Sekizinci olarak kişinin tövbede, nefsinin muhasebesinde ve Allah'a dönmede acele etmesi. Tövbesini pişmanlığın fayda vermeyeceği vakte bırakmaması. Yirminci hadisimiz arkadaşlar tövbeyle ilgili. Ebu Said Sa'd ibn Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden evvelkilerden bir adam vardı. 99 kişiyi öldürmüştü. Dünya ehlinin en bilgin kimsesini sordu. Kendisine bir rahip gösterildi. Yani bir abid. Rahibe vardı ve 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için tövbe etmenin imkanı olup olmadığını sordu. Rahip yoktur dedi. Onu da öldürüp yüzü tamamladı. Sonra dünya ehlinin en aliminin kim olduğundan sual etti. Bir alime yol gösterildi. Ona kendisinin 100 adam öldürdüğünü ve kendisi için tövbenin kabul edilip edilmeyeceğini sordu. İkinci kişi. O da evet dedi. Onunla tövbe arasına kim girebilir? Falan yere git. Orada Allah'a ibadet eden bir takım kimseler vardır. Onlarla beraber sen de ibadet et. Yurduna dönme. Zira orası fena bir yerdir dedi. O kimse derhal yola çıktı ve yarı yola vardığında ölümü yetişti. Onun hakkında rahmet ve azap melekleri münakaşa ettiler. Rahmet melekleri, bu adam tövbekar olarak kalben Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri ise o hiçbir hayır işlemedi dediler. Ve onlara insan suretinde bir melek geldi. Onu aralarında hakem yaptılar. O iki yer arasındaki mesafeyi kıyaslayınız. Çıktı, kötü yer var. bir de ulaşmak istediği iyi insanların bulunduğu yer var. Hakem olan bu insan suretinde gelen bu melek, iki yer arasındaki mesafeyi kıyaslayınız. Hangi tarafa daha yakın ise o oranındır. Ona göre hesaba çekiniz dedi. Mukayese ettiler, yani ölçtüler. Gitmek istediği yere daha yakın buldular da onun ruhunu rahmet melekleri kabzetti. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Sahih-i Müslim'deki diğer bir rivayette o, yani o kişi, halkı iyi olan köye bir karış daha yakın idi. O kimse oranın halkından kılındı buyurulmuştur. Sahih'teki diğer bir rivayette Yüce Allah öteki karaya uzaklaşmayı, beriki karaya da yaklaşmayı vahyetti. Hakem her ikisinin arasını kıyaslayınız dedi. Gideceği yere bir karış daha yakın buldular da affolundu denilmiştir. Diğer bir rivayette ise göğsü ile o tarafa doğru uzaklaştı denilmiştir. Evet, hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Hadisin fıkhına gelince arkadaşlar, vaaz ve yönlendirme esnasında örnekler vermek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetindendir. Bu hadiste olduğu gibi. İkinci olarak İsrailoğullarından, yani ehli kitaptan, kitap ehlinden rivayet etmenin cevabı. Gerçekten onlarda, kitap ehlinde ilginç kıssalar var. Tabi bu sayı hadislerle sabitse, bu şart var. Ancak İsrailoğulları, yani ehli kitap, kitap ehli bizlere bir rivayette bulunduğunda onları ne yalanlar ne de doğrularız. Üçüncü olarak, insanın nefsinde doğuştan hayır vardır. Dikkat edelim. İnsanın nefsinde doğuştan hayır vardır. Şer ve kötülük ise sonradan girmiştir insana. Dolayısıyla hatırlatıldığında insan doğru yol üzerinde istikamet için hazırlığa, istidada sahiptir. Hatırlatıldığı esnada. Dört, az bir ibadetle olan ilim, cehaletle birlikte çokça yapılan ibadetten daha üstündür ve daha faziletlidir. Çünkü cahil olan bir abid, yani rahip olan bu kişi, iyilik yapmak isterken helak olur. Ve helaka sebep olur, sapar ve saptırır. Ve bunda şu açıklama vardır. İnsanların hidayeti, İslam'a ve Hakk'a daveti için ilgilenecek, meşgul olacak kişinin İslami ilimleri öğrenmesi gerekir. Yoksa zararı faydasından daha çoktur. 5. Cahil kişi kendinin düşmanıdır. Buradaki rahip az anlayışının ve zayıf idrakının kurbanı oldu. Çünkü öldürmeyi alışkanlık haline getiren bu cüretkar kişiye karşı kendini koruyup o kişinin muradına ters bir şekilde karşılık vermemesi ve hikmetli bir üslupla davranması gerekirdi aslında. Öldürülen ilk rahip. 6. Alim olan kişi hakkın ve ilmin nuru ile ilerler. Böylece hidayete muvaffak olur. Kendi faydalanır, başkasına da faydası olur. 7. Alim ve davetçinin üzerine düşen insanları müjdelemesi, onları nefret ettirmemesidir. İnsanları telaşlandırmaması gerekir. Ta ki her şeyi kapsayan Allah'ın geniş rahmetinden insanlar ümitlerini kesmesinler. 8. olarak, tevbe kapısı büyüğüyle, küçüğüyle bütün günah ve hatalar için açıktır. İnsanın günahı ne kadar da çok ve ne kadar da büyük olursa olsun, sadık bir tevbe ile tevbe ederse Allah katında makbuldür. Dokuzuncu olarak, insanlarla sorumlu olan meleklerin içtihatları bazen değişik olabilir. Meleklerin içtihatları, muti mi yoksa asi mi yazacaklar diyerek birbirleriyle tartışabilirler. Ve Allah-u Teala aralarında hüküm verene kadar aralarındaki bu tartışma sürer. Bu hadiste olduğu gibi. Onuncu olarak, melekler insan suretine girebilme kudretine sahiptirler. Allah'ın isteği ve iradesi ile. 11. olarak, Allah'a isyan olunan bir yerden Allah'a isyan olunmayan başka bir yere intikal etmenin teşvik edilmesi vardır hadiste. Yahut ilkine nazaran insanların daha iyi olduğu bir yere intikal etmeleri. Yani kötü insanlar vardır, daha iyi olan insanların olduğu bir yere intikal etme. 12. Tevbe eden kişinin günah işlerken alışa geldiği bu kötü adetlerden uzaklaşıp yüz çevirip hayırlı işlerle uğraşmaya başlaması gerekir. 13. olarak ilim ehli ve takva sahibi insanlarla arkadaşlık Allah'a olan taate yardım eder ve şeytana da mani olur. 14. olarak salih insanlara katılmak için insanın zorluklara katlanması. Bu hadisede olduğu gibi salih insanlara, iyi insanlara katılmak için insanın zorluklara katlanması kişinin Allah'a olan tevbesindeki doğruluğuna bir delildir. 15. olarak her kim günahları terk ederek, günahlarını ve yaptığı kusurlarını terk ederek Allah'a hicret eder, ona dönerse o kişinin ecri Allah'a aittir. 16. olarak hakem tayininin cevazı. Çünkü Allah-u Teala tartışan meleklere Ademoğlu suretinde aralarında hüküm vermesi için bir melek göndermiştir. 17. olarak hakim kişinin önündeki deliller ve vaziyetler çeliştiğinde tercih için karinelerle, yani ipuçlarıyla istidlal edebilir. 18. olarak şöyle bir fayda da çıkartabiliriz. Salih olan bir kişinin, yani beşerin, insanoğlunun meleklerden daha üstün olduğu. Çünkü aralarında tartışan melekler arasında hüküm vermek için bir melek insan suretinde gönderilir. Allahu Teala alem. 19. olarak hadiste katilin tövbesi söz konusu. Allah Teala katilin tövbesini burada kabul ettiğini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın kabul ettiğini bildiriyor. Bu görüş arkadaşlar ulemanın cumhurundan nakledilmiştir. Tabi kişi birini öldürdüğünde üzerinde 3 tane hak kalıyor. İlki Allah'ın hakkı, ikincisi öldürdüğü kişinin hakkı, üçüncüsü öldürdüğü kişinin velilerinin hakkı. Allah'ın hakkına gelince bu tövbe ile bağışlanıyor. Ayeti kerimede de ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Bir başka ayette, yine onlar ki Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve onda, yani ateşte, alçaltılmış olarak devamlı kalır. Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini İyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır. Engin merhamet sahibidir. Furkan suresi 68, 69 ve 70. ayetler. Bu Allah-u Teala'nın hakkıyla ilgili. öldürdüğü kişinin hakkına gelince katilin tövbesinin bu hususta bir faydası yoktur. Bu tövbe öldürdüğü kişinin hakkını eda etmez. Çünkü o insan ölmüş olduğundan ondan helallik isteme imkanı yoktur artık. İşte katil tövbe etse de bu ondan istenen bir hak olarak kalacaktır. Kıyamet günü olduğunda Allah-u Teala aralarında hüküm verecektir. Ve kıyamet günü ilk olarak hüküm verilecek konu da nedir? Kan konusudur. Bir de öldürülen kişinin velilerinin hakkı var. Anasının, babasının, yakınlarının, katil kişinin tövbesi ancak kendini öldürdüğü kişinin velisine teslim eder. Katli ikrar ederse sahih olur. Gider, ben katilim, önünüzdeyim, İsterseniz öldürün, İsterseniz diyet alın, İsterseniz affedin der. Evet. 21. hadise geldik kitabımızda, Riyad-ı Salihin adlı kitapta. Uzun bir hadis arkadaşlar, onu ancak önümüzdeki hafta inşallah bir derse sığdırabilme imkanımız olur. Dolayısıyla 22. hadise geçiyoruz. Ebu Nüceyd İmran İbni Hüseyin el-Huzai radıyallahu anhudan rivayet edilmiştir. Cüheyne'den bir kadın, Medine'de olan bir hadise, Cüheyne'den bir kadın zinadan deve olduğu halde Resulullah'a geldi ve şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, haddi icap eden bir iş yaptım, bana haddi icra et. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadının velisini çağırdı. Ve şöyle dedi: buna iyi bak. Çocuğu doğurduğunda bana getir. Ve velisi denileni yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Kadının elbisesi sıkıca bağlandı. Sonra emir verdi ve kadın recm edildi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazesi üzerine namaz kıldı. Bunu gören Ömer radıyallahu anhu, ey Allah'ın Resulü, onun üzerine namaz kıldınız, halbuki o zina etmişti dedi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem, o öyle bir tevbe etti ki Medine halkından 70 kişiye taksim olunsa hepsine kafi gelirdi. Allah için canını vermesinden daha faziletli bir şey biliyor musun buyurdu. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Hadisin fıkhına gelince, bir insan evli olduğu halde zina ederse İslam hukukuna göre İslam kanunlarının uygulandığı ülkede recm edilir. Bu hüküm, recm hükmü Allah'ın kitabında vardı. Ve bu ayeti kerimeyi Müslümanlar okudular, ezberlediler, anladılar ve icra ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem recm etti. Kendinden sonra gelen halifeleri recm etti. Ancak yalnız Allah'ın bildiği bir hikmetten dolayı bu ayet lafzen nesh edildi. Lafzi olarak nesh edildi. Ve bu ümmet için hükmü bırakıldı. Yine Yüce Allah'ın hikmetindendir ki bu din zina eden evli kişinin recm edilmesini emretmiş. Kılıç ile bu işin yapılmasını emretmemiş. Ta ki bu haramı işlerken bulduğu lezzete mukabil bu taşlarla azap görsün. Azabın acısını tatsın. Çünkü zani kişinin bütün cesedi bu haramı tatmıştı. Haramı irtikab ederken, haramı işlerken, öyleyse aynı şekilde bu lezzete karşı bu miktarda bir azabı da bu cesedin tatması gerekmekte. İkinci olarak, tövbekar olan mümin kişi Allah'ın bir sınırını çiğnediğinde bu günah kirinden nefsini arındırmak, ve teskiye etmek için acele eder. Velev ki bu işte nefsinin yok olması söz konusu olsa bile. Bu rivayette olduğu gibi. Hadiste olduğu gibi. Üçüncü olarak, her kim hakkında bu dünyada bir had uygulaması söz konusu olduğunda, bu o kişinin azaptan nasibidir. Bu sebeple Allah-u Teala onu affeder. Dördüncü olarak, hamile olan bir kadın hakkında çocuğunu doğuruncaya kadar İslam hukukuna göre zina haddi uygulanmaz. 23. hadisimiz İbn Abbas ve Enes İbn Malik radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Ademoğlunun bir vadi dolusu altını olsa onun iki vadi dolusu olmasını sever. Onun ağzını ancak toprak doldurur. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Hadisin fıkhına gelince arkadaşlar, ilk olarak insanoğlu ölüp defnolunduğunda dünya ve içindekileri bırakır. Sahip olduğu her şeyden el ve etek çeker. İşte o zaman kanaata erişir. Çünkü artık dünyayı kaçırmıştır. Ve genelde mala tamahı olan insan haram şeylerden kaçınmaz. Bunun devası ve ilacı da Allah'a dönmektir. Ona tövbe etmektir. Onun için hadiste Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder denmiştir. İkinci olarak çokça mal toplama, bunu temenni etme ve buna aşırı hırslı olma bu hadisi şerifte kötülenmiş. Çünkü malın bu şekilde her yönden toplanması insanı cimriliğe götürmekte ve böylece hakkını vermeye mani olmakta. Yani zekatını. Ama malın helal yoldan kazanılması ve bu malın hakkının verilmesi kötülenmez, zemmedilmez. Daha önceki derslerimizde, evet, altınoğlu hadiste zaten buna işaret etmiştik. Üçüncü olarak, kötü sıfatlara sahip olan insan, kötü işleri irtikap eden insan tövbe ederse hiç şüphesiz Allah-u Teala onun tövbesini kabul etmekte. 24. ve sonuncu hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Noksan sıfatlardan münezzeh ve şanı yüce Allah, biri diğerini öldüren iki kişiye güler. Bunların ikisi de cennete girer. Bunlardan biri Allah yolunda savaşırken diğeri tarafından şehit edilir. Bu cennete girdi. Katil de tövbe ederek Müslüman olur ve Allah yolunda şehit edilir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Hadisin fıkhına gelince Allah-u Teala hakkında eddahku, yani gülme sıfatının ispatı vardır bu hadis-i şerifte. Bu sıfat, gülme sıfatı Allah-u Teala'nın sıfatlarından olup celaline, kemaline layık bir sıfattır. Bu sıfatın ispatı da yalnız sünnette gelmiştir, hadislerle gelmiştir. Bu durum ehli sünnete göre sıfatın ispatı için yeterlidir. Kur'an'da gelmesi şart değildir. Çünkü sahih sünnet, teklif, mesuliyet, sorumluluk yönünden Kur'an gibidir. Arada fark yoktur. Hadis, hadis-i şerif, sabit olduğu zaman, sahih olduğu zaman, hem ahkam hem de akaid konularında kendi başına delil ve hüccettir. Ve bu sıfatın ispatında, Allah-u Teala hakkında gülme sıfatının ispatında hiçbir mahzurlu durum yoktur. Çünkü Allah-u Teala'nın gülmesi onun şanına ve celaline layık bir şekilde olup hiçbir şey ona benzemez. Nasıl Allah'ın ilmi varsa, nasıl Allah'ın kudreti varsa, nasıl Allah'ın zatı var ise, aynı şekilde kulların da kudreti var. Aynı şekilde kulların da iradesi var. Aynı şekilde kulların da ilmi var. Ama arada bir benzerlik yok. Yine gülme sıfatının Allah hakkında ispat edilmesinde de böyle bir mahsurlu durum yok. Çünkü hiçbir şey ona benzemez. Kelamcılar ise, müevvile ise, gülme sıfatı rızadan mecazdır derler. İşin tuhaf olan tarafı ise, rızadan mecazdır derler. İşin tuhaf olan tarafı ise, rıza sıfatını da sevap olarak tevil ederler. Radıyallahu anhum ve radu an. Bu sıfat, rıza sıfatı Kur'an'da da sabittir. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Şimdi gülme sıfatını rızadan mecazdır derler. Rızaya da sevap olarak tevil ederler. Sevap olarak tevil ederler rıza sıfatını. Bu durum kelamcıların yollarını kaybettikleri ve sağlam bir metotlarının olmadığına delildir. İkinci olarak Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmemek gerekir. Çünkü İslam öncesi işlenen şirk ve küfürü silmekse. Üçüncü olarak günahlar ne kadar da çok olursa olsun tevbe etmek gerekmekte. Dördüncü olarak Allah yolunda şehit olmak cenneti gerektiren sebeplerdendir. Ve beşinci olarak İbn-i Allan Delilül Falihin adlı kitabında bu kitabı Riyad-ı Salihin'in üzerine bir şerh olarak hazırlamıştır. Şöyle der. Nebevi'nin tevbe konusunu bu hadislerle bitirmesinde şuna işaret vardır. Çünkü tövbe babında zikrettiğimiz bu hadis son hadistir. Bundan sonra sabır babı gelecektir. Evet, Nebevi'nin tevbe konusunu bu hadisle bitirmesinde şuna işaret vardır. İnsan ne kadar da büyük günah işlerse işlesin, Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Çünkü Allah tövbeleri çokça kabul eder ve çokça bağışlayandır. Eğer insanın büyük günahları olur ve günahları çoksa, yani çoğalır ise, bu günahlar Allah'ın ihsanı ile, Allah'ın rahmeti ile karşılaştırıldığında hakir ve basit kalır. Allah-u Teala şöyle buyurur der. İnne rabbeke vasi'ul magfire. Gerçekten Rabbinin affı çok geniştir. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ilek. Buradaki çorabı biz özellikle üzerine vurarak söyledik. Mesler var. Meslerin üzerinde mes yapılıyor. Yani deriden yapılan, deriden dikilen mesler var. Bir de ayrıyeten çoraplar var. İkisi arasında farkı biliyorsunuz. İkisi üzerindeki mes, ikisi üzerine de yapılan mes sabit hadislerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yapa geldiği bir sünnet. Allah razı olsun. Selamun aleyküm.